Nabirala sem bele rože, mislila sem na te, Jože, Jože, ne pozabi me, žal mi je, da nisem tvoje drugo leto, ljubi me. Pregrinjala sem novi divan, mislila sem na te, Ivan, Ivan, ne pozabi me, žal mi je, da nisem tvoja drugo leto, ljubi me. Obesila sem novo sliko, mislila sem na te, Niko, Niko, ne pozabi me, žal mi je, da nisem